за плотом там. Уже неяк совсем веселее, чорт, взялся за плуг, забрано уже. Совсем неякое другое настроение, хоть уже и другие ноги побаливают. Раби же треба держать денег. Рагойша не адзіны пісьменнік, які нарадзіўся ў Пярэжарах. У міжваенным часе ў Вільні на слыху было імя пярэжарца Канстанціна Стахоўскага, больш вядомага ў роднай вёсцы памянушцы амерыканец. Лёс гэтага незвычайнага чалавека сам просіцца на экран. Нарадзіўся ён у 1877 годзе, працаваў у Вільні на чыгунцы, падчас першай расейскай рэвалюцыі удзельнічаў у эсэраўскіх дыверсіях. Уцякаючы ад ахранкі з фальшывым пашпартам, эміграваў у ЗША, дзе прайшоў шлях ад чорнарабочага да багатыра. Напісаў дзве кнігі пра свае блуканні. Сябраваў з Максімам Танкам, неаднойчы бываў у сталінскім СССР, разам з Горкім ездзіў у турне па ГУЛАГу і пры гэтым заставаўся сацыялістам. У Пярэжарах да сёння жыве ягоная сваячка Галіна Стахоўская. Я вам пра гэта амерыканца раскажу. Тут жа Польшч была, а ён прыязджаў з Амерыкі, а мая чётка, мама сястра родная, была под Мінскам жыла. Граніца была, там яна под Мінскам, а мы тут. І ён пры Польшчы, ён жа камуніст быў. І ён свабодна ездзіў у Расію, яго там не трогалі. Толька як прыехаў ён туды, дык ўжо ў чёткі маєй астанавіўся, будзе начаваць. Дык тая чётка да дня сон не ўзяў цэлую ноч, полетела мальдаваць. Заявіць, што прыехаў амерыканец, і в Польшчы быў, ён жа тут быў. Ён вот прыезжал да яе начаваць. Да яе начаваць. І яна пабегла за яго. Да дня. Заявіць, што прыехаў, яна ж знала, што ён у Амерыцца. І привет прывёз ад мамы маєй туды яе, частры, што быў у нас. А ён на яе не крыўдаваў, не? Дык вы слухайце, дык ён раніца як устаў, я яшчэ не было. Як прыйшла, дык яна гаворыць, ну што, у КГБ ўжо ты была? Яна гаворыць, заявіла, а што ж ты думаў? Не бойся, вот зра я цябе не прадупрадзіў, але як схадзіла, добрая, па ўсей ён ездзіў тут рачеі. Памёр Канстанцін Стахоўскі ў 1949 годзе, і, як кажа спадарыня Галіна, пакінуў пасля сябе немалую спадчыну, якую запісаў на сваю пярэжарскую каханку. Тут ака з нашай вёскі быў яго паненка. Адным дзелам, ну, ухажорка, яна амерыканца. Дык вот наследства там ест у Амерыцца. Гэта ўжо прачулі мы. А гэты Канстанцін паехаў пасля в Амерыку, ён там застаўся жыць? І ўсё время, там і памёр, ён і ўсё, ён там ужо і жыў. Камуніст гэты наш. Сваю спадчыну запісаў на сваю каханку. Каханку, вот, на сваю каханку. Ну, даваў ён грошы маме на хату, яна будавала хату. Амерыканец гэты. Ён не сквапны быў. Ён тут усім даваў людзям, каторыя былі яму добрыя. А у вас нема крыўды на яго, што ён запісаў сваю спадчыну не на радню? Даже і не думаем мы пра гэта. Нікакой. Які рамансавы сюжэт. Такому і Дзюма пазайздросціў бы. Пакінуць увесь свой капітал пасля смерці былой каханцы. І тым самым застацца ў памяці жывых. Бо хто прачытае тыя забытыя кнігі? А вось легенда пра пакінутае за акіянам золата будзе ў Пярэжарах жыць вечна. Жыццёвыя гісторыі жыхароў Пярэжараў сабраў Зміцер Бартосік. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц.